الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. حضرات گرامی, مسجدیں روئے زمین کا سب سے بہترین حصہ ہیں. اسی وجہ سے مسجد کو احتراماً بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر کہا جاتا ہے. یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کی ملی جد و جہد کا, انوں کی علمی اور روحانی قوتوں کا سرچشمہ رہی. مسجد کی فضیلت کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مسلم کتاب المساجد میں لائے ہیں. روایت اس طرح ہے, وعن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجداً بن اللہ له بیتن فی الجنت مثلہ. رواہ مسلم. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے لیے کوئی مسجد تعمیر کی تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کے لیے جنت میں اسی کے مثل گھر تعمیر کرتا ہے. جو آدمی دنیا میں کوئی مسجد بنائے, اللہ کا گھر بنائے, اللہ اس کے لیے جنت کے اندر گھر بناتا ہے. ایک روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ترمذی شریف میں آئی ہے. روایت اس طرح ہے, وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الرجل یعتاد المساجد فاشہدوا له بالایمان. وقال اللہ تعالی انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ برابر مسجد کے اندر آ رہا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو. اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسجدوں کو نور کا پاور ہاؤس کہا ہے. آپ اگر سورہ نور کی تلاوت کریں تو آپ کو ایک آیت نظر آئے گی جو آیت نور کے نام سے جانی جاتی ہے, کہ اللہ تبارک و تعالی زمین اور آسمان کا نور ہے, اور جہاں یہ نور کی آیت ختم ہوتی ہے اس کے معنی بعد یہ آیت ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمہ یسبح لہ فیہ بالغدو والآصال. یہ نور در حقیقت ایسے گھروں میں ہوتا ہے جن گھروں کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا نام ذکر کیا جاتا ہے، اس کا نام بلند کیا جاتا ہے. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ مسجد نور کا پاور ہاؤس ہے. جو آدمی مسجدوں سے اپنا ربط برقرار رکھتا ہے، در حقیقت اس کے ایمان کی بیٹری برابر چارج ہوتی رہتی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت امام مسلم رحمت اللہ علیہ اپنی جامع میں لائے ہیں. روایت اس طرح ہے، وان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلغني أنكم تنتقلون قرب المسجد فقالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی سلمت دیارکم تکتب آثارکم دیارکم تکتب آثارکم. رواہ مسلم. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کے آس پاس کچھ جگہیں خالی ہو گئیں، تو بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ ان زمینوں کو خرید لیں اور وہاں گھر بنا لیں، تاکہ مسجد قریب رہنے کی وجہ سے انہیں دور سے آ کر مسجد میں نماز پڑھنے سے تکلیف نہ ہو. انہوں نے ارادہ یہ کیا کہ مسجد نبوی کے آس پاس جو جگہیں خالی ہوئی ہیں، جو زمینیں خالی ہوئی ہیں، ان کو خرید لیں اور وہاں گھر بنا لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے بنو سلمہ کے پاس جا کر کے یہ کہا کہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ تم لوگ مسجد نبوی کے جو ارد گرد جگہ خالی ہے اس کو خرید کر وہاں گھر بنانا چاہتے ہو اور مسجد نبوی کے قریب آ کر رہنا چاہتے ہو. تو بنو سلمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہاں ہم نے یہی ارادہ کیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیارکم تکتب آثارکم دیارکم تکتب آثارکم، اے بنو سلمہ تم جہاں رہ رہے ہو وہیں رہو، مسجد نبوی کے آس پاس مکان بنا کر رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تم دور سے جو چل کر آتے ہو تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں، ان قدموں کے نشانات کے اوپر میں ثواب دیا جاتا ہے، تمہارے نام اعمال کے اندر یہ نشانات قدم لکھے جاتے ہیں. لہذا بنو سلمہ نے مسجد کے ارد گرد زمین جو خالی تھی جسے لینے کا ارادہ انہوں نے کیا تھا، ارادہ ترک کر دیا. اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ مسجد کی طرف دور سے چل کر آنے میں بہت زیادہ ثواب ہے. اسی طریقے سے ایک روایت متفق علیہ ہے جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور امام مسلم دونوں لائے ہیں. روایت اس طرح ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الرجل فی سوقہ و بیتہ تزید صلاۃ الرجل فی جماعۃ تزید علی صلاتہ فی سوقہ و بیتہ بضعاً و عشرین درجۃ و ذلک ان احدہم اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد لا يريد الا الصلاۃ ولا ينهزه الا الصلاۃ لم يخط خطوة الا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطية حتى يدخل المسجد فاذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على احدكم فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه. متفق علیہ. یہ روایت انہی لفظوں میں بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے اور راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی نماز جماعت کے ساتھ جو مسجد میں ہوتی ہے وہ بازار میں اور گھر میں جو نماز ہوتی ہے اس سے 20 زائد درجے فضیلت رکھتی ہے، 27 درجے فضیلت رکھتی ہے۔ یہ کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرماتے ہوئے کہا کہ ایک آدمی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے، اس کے بعد وہ مسجد کی طرف آتا ہے، تو مسجد کی طرف آتے وقت جتنے قدم زمین کے اوپر رکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لم یخط خطوتن الا رفع له بها درجتن، کہ ایک قدم رکھتا ہے تو اس کا ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے، وحطانو بیا خطیتن، اور ایک گناہ اس کا معاف کیا جاتا ہے۔ ہر قدم کے اوپر دو فضیلتیں، ایک فضیلت تو یہ کہ ہر قدم کے اوپر اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے، اور دوسری فضیلت یہ کہ ہر قدم کے اوپر اس کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ اس طرح اس کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ مسجد کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ مسجد میں آ کر کے تحیت المسجد پڑھتا ہے یا سنت پڑھتا ہے، تحیت المسجد کا ثواب الگ سے ملتا ہے، سنتوں کا ثواب الگ سے ملتا ہے۔ اب سنتیں پڑھ کر کے بیٹھ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب جو یہ فرض نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، یہ جو وقت گزر رہا ہے سنتوں اور فرض نماز کے درمیان، اس میں بھی وہ ثواب سے محروم نہیں ہے، بلکہ جتنی دیر تک وہ بیٹھا رہتا ہے برابر اس کے لیے نماز کا ثواب لکھا جاتا ہے، اس کے نامے اعمال میں نمازیں ہی نمازیں لکھتی جاتی ہیں۔ اس کا مطلب انتظار میں بیٹھے ہوئے آدمی کے نامے اعمال میں نمازوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، اس کا وہ بیٹھنا بھی بیکار نہیں ہے، بلکہ جتنے وقت وہ بیٹھا ہوا ہے اس کے حق میں، اس کے نامے اعمال میں نمازوں کا ثواب لکھا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جب تک وہ بیٹھا ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ والملائکۃ یصلون علی احدکم فیہ یقولون، ملائکہ جو مسجد کے اندر رہتے ہیں وہ اس کے اوپر دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ دعا کیا ہوتی ہے؟ اللہم ارحمہ، اے اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے جو مسجد میں دور سے چل کر کے آیا ہے، سنت اور اسی طریقے سے تحیت المسجد پڑھ کر بیٹھا ہوا ہے، فرض نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، اے اللہ اس کے اوپر رحم فرما، اللہم اغفر لہو، اور اے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما، اس سے اگر کچھ گناہ سرزد ہو گئے ہیں، یہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، تو اے اللہ تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور اس کی توبہ کو قبول فرما۔ برابر فرشتے یہ دعا اس کے حق میں کرتے رہتے ہیں جب تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹے یا کسی کو مسجد میں تکلیف نہ پہنچائے، تب تک برابر فرشتے اس کے حق میں یہی دعا کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے رحم کی دعا، اس کے لیے مغفرت کی دعا، اور اس کے توبہ کی قبولیت کی دعا۔ یہ ہے مسجد کی فضیلت۔ تو جو مسجد بنائے اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے، اور جو مسجد میں آتا ہے اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثواب بتایا ہے۔ مسجد میں بیٹھنا ایک ثواب کا کام تو ہے ہی، مسجد کی طرف سے، مسجد کی طرف جو آدمی اپنے گھر سے چل کر کے آتا ہے، ہر قدم کے اوپر اس کا درجہ بلند ہوتا ہے اور ہر قدم کے اوپر اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ یہ ہے مسجد کی فضیلت۔ ابن ماجہ شریف کی ایک روایت میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، غور سے اسے سماعت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، روایت اس طرح ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما یلحق المؤمن من عملہ وحسناتہ بعد موتہ علما علمہ ونشرہ او ولدا صالحا ترکہ او مصحفا ورثہ او مسجدا بناہ او بیتا لابن السبیل بناہ او نہرن اجراہ او صدقتن اخرجہا من مالہ فی صحتہ و حیاتہ تلحقہ من بعد موتہ، رواہ ابن ماجہ۔ ابن ماجہ شریف کے اندر یہ روایت انہی لفظوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے عملوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن اعمال کا ثواب مرنے کے بعد بھی میت کو ملتا رہتا ہے۔ ان میں ایک چیز کا ثواب جو میت کو مرنے کے بعد ملتا رہتا ہے کہ اس نے علم سیکھا، دین کا علم حاصل کیا، اور دین کا علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے دین کے علم کے اوپر عمل کیا، سیکھا، عمل کیا اور لوگوں تک پہنچایا، تو اس عمل کا ثواب مرنے کے بعد بھی آدمی کو ملتا رہے گا۔ علم کو سیکھنا، اسے لوگوں کو سکھانا، اس پر عمل کرنا، پھیلانا، یہ صدقہ جاریہ ہے، آدمی کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ دوسرے، او ولدن صالحن ترکہ، کوئی نیک لڑکا چھوڑ گیا۔ اب ہمارے یہی بھائی، اللہ تبارک و تعالی نے اگر ان کی طبیعت میں نیکی نہ رکھی ہوتی تو یہ مسجد کاہے کے لیے تعمیر کرتے؟ دین سے محبت تھی، طبیعت میں صالحیت تھی، نیکی تھی طبیعت کے اندر، تبھی تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ گھر تیار کیا، ورنہ یہ پیسے وہ اپنے عیش و آرام میں بھی لگا سکتے تھے، یہ جگہ بیچ کر کے وہ اپنا کوئی دنیاوی کام حل کر سکتے تھے، معاملہ حل کر سکتے تھے، لیکن نہیں، طبیعت میں صالحیت تھی، طبیعت میں نیکی تھی، اور اسی نیکی کی وجہ سے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ گھر بنایا۔ زمین ان کی جو مسجد بنانے میں خرچہ ہوا، خرچہ ان کی طرف سے، یہ سب کچھ انہوں نے اس وجہ سے کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طبیعت کے اندر صالحیت رکھی تھی۔ تو اگر کوئی نیک لڑکا چھوڑ گیا ہو کوئی شخص، تو اس نیک لڑکے کے جو اعمال صالحہ ہیں، ان اعمال صالحہ کا ثواب تو لڑکے کو ملتا ہی ہے، مرنے کے بعد اس بچے کے والدین کو بھی اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ گویا کہ نیک لڑکا بھی صدقہ جاریہ ہے، وہ جو نیک اعمال کرے گا اس نیک عمل کا ثواب مرنے کے بعد اس کے والدین کو ملتا رہے گا، نیک لڑکا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ لہذا لڑکوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا جانا ضروری ہے، ان کے اوپر محنت کرنا ضروری ہے کہ وہ صالح بنے، نیک بنے، تاکہ مرنے کے بعد بچے کی صالحیت کی وجہ سے ان کو اللہ تبارک و تعالی ثواب سے نوازتا رہے اور ان کے درجات بلند کرتا رہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جمع الفوائد کے اندر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے درجات کو بلند کرتا رہتا ہے۔ تو بندہ یہ پوچھتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے کہ اے اللہ، میرے یہ درجات جو تو بلند کر رہا ہے، میں نے تو کچھ ایسے اعمال نہیں کیے ہیں، یہ درجات کیوں بلند ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتا ہے کہ بدعا ولدی کا لکا، تیرے بچے، تیرے اولاد کی دعا جو تیرے حق میں ہے، تیرے حق میں ان کی دعا کی وجہ سے یہ تیرے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صالح لڑکا یہ بھی صدقہ جاریہ۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصحفاً ورثہ، کوئی آدمی قرآن حکیم لکھ کر کے لوگوں کے درمیان پھیلا دے، یا لکھنا نہیں جانتا ہے، چھپوا کر کے لوگوں کے درمیان پھیلا دے، تو جب تک اس قرآن حکیم سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کی تلاوت کرتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، یہ بھی صدقہ جاریہ کے درجے میں ہے، اور مرنے کے بعد آدمی کو یہ جو قرآن اس نے تقسیم کرائے ہیں اس کا ثواب بھی ملتا رہے گا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ لہذا قرآن کو بھی خرید کر کے لوگوں کے درمیان تقسیم کرانا چاہیے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او مسجدن بناؤ، کوئی آدمی مسجد بنا دے، تو جب تک یہ مسجد اس سرزمین پر قائم رہے گی، مرنے کے بعد آدمی کو اس کا ثواب مسلسل ملتا رہے گا، اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ مسجد بنانا کوئی معمولی کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف فرماتے ہوئے کہا کہ جب دنیا کے اندر میرے توحید کے لیے میرے لیے کوئی مخصوص گھر نہیں تھا جہاں میری خالص عبادت ہو، سب سے پہلا گھر جو میری خالص عبادت کے لیے بنایا وہ میرا ایک بندہ ابراہیم تھا، اور اللہ تعالی نے ان کی اس مسجد کے بنانے کی وجہ سے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا اس لیے کہ اس سرزمین کے اوپر جو پہلی مسجد بنی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں بنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بڑی تعریف فرمائی ہے، اور کئی مقامات پر قرآن حکیم میں اس مسجد کا تذکرہ کیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل کو ان کے اس عمل کے اوپر سراہا ہے، ان کی تعریف کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسجد بنانا کوئی معمولی کام نہیں ہے بلکہ ایک بہت عظیم الشان کام ہے، ایک محتم الشان کام ہے، اللہ کا گھر بنانا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اور ایک چیز اور ہے جس کا ثواب آدمی کو مرنے کے بعد ملتا رہتا ہے، سرائے بنا دے۔ آدمی اچانک کسی شہر کے اندر وارد ہوا، ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اب اگر کوئی سرائے آدمی بنا کر چلا جاتا ہے اور مسافر وہاں آ کر کے ٹھہرتا ہے تو اس کا ثواب بھی برابر مرنے کے بعد اس سرائے بنانے والے کو ملتا رہے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی نہر جاری کر دے، اس نہر کے جاری کرنے کا ثواب بھی اسے مرنے کے بعد ملتا رہے گا، جب تک لوگ اس نہر سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، ان کے کھیت سیراب ہوتے رہیں گے اور وہ خود اس پانی سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، تو اس نہر کا ثواب بھی مرنے کے بعد اس کو ملتا رہے گا۔ یہ نہر کھودوانا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور اسی ضمن میں اور اسی دائرے میں کنویں کا کھودوانا بھی داخل ہے۔ کوئی آدمی کنویں کو کھودوا کر کے اگر وقف کر دے تو جب تک اس کنویں سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے تب تک آدمی کو مرنے کے بعد اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور آخری چیز جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ جاریہ کہا کہ آدمی کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہتا ہے، اخرجہا من مالہ، ایک صدقہ نکالا اپنے مال سے، اپنے مال سے صدقہ نکالا، وہ بھی کب، فی صحت ہی و حیات ہی، اپنی حیات میں اور اپنی صحت کی حالت میں۔ یہاں جب آدمی مرنے کو ہوتا ہے، ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، نہ ہاتھ ہلا سکتا ہے، تو گھر والے کچھ سامان لاتے ہیں اور اس کا ہاتھ اس سامان کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ سامان مردے کی طرف سے صدقہ کیا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ صدقہ اس کی طرف سے نہیں مانا جائے گا، بلکہ وہی صدقہ صدقہ جاریہ بنے گا جو آدمی نے اپنی حیات کے اندر اور اپنی صحت کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکالا ہے۔ صدقتن اخرجہا من مالہ فی صحتہ و حیاتہ، اپنی صحت کی حالت میں اور اپنی زندگی کے اندر، تلحقہ من بعد موتہ، ان تمام چیزوں کا ثواب آدمی کو مرنے کے بعد ملتا رہے گا۔ مسجد کی فضیلت کے تعلق سے ایک روایت حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری کتاب الزکات میں لائے ہیں، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشا فی عبادت اللہ ورجل معلق قلبه فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ استمع علیہ وتفرق علیہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینہ، رواہ البخاری فی کتاب الزکات۔ یہ سات قسم کے آدمی ایسے ہوں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ایسے سات لوگوں کو میدان محشر کی خوفناک گرمی سے محفوظ رکھے گا اور انہیں اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ پہلا شخص ہوگا عدل پسند حاکم، انصاف پرور حاکم، فیصلہ کرتے وقت وہ کسی کی روح رعایت نہ کرتا ہو، صرف حق دیکھتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے حق پرست حکمراں کو اور ایسے حق پرست حکم کو اور پنچ کو قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اور دوسرا شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے میں ہوگا وہ نوجوان ہوگا جس نے اپنی نوجوانی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہو, چاہے وہ کوئی لڑکی ہو یا لڑکا ہو. اگر لڑکی یا لڑکے نے اپنی جوانی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لڑکی یا لڑکے کو جس نے جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کی اپنے سائے کے اندر جگہ دے گا اور میدان محشر کی گرمی سے انہیں محفوظ رکھے گا. ورنہ بڑھاپے کی حالت میں تو ہر آدمی اللہ کی عبادت کرنے لگ جاتا ہے, مسجد کے کسی کونے کو پکڑ لیتا ہے, ذکر و اذکار میں لگ جاتا ہے. اصل عبادت کا جو وقت ہے وہ جوانی کا وقت ہے, اور بڑے خوش نصیب ہے وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جنہیں اللہ تبارک و تعالی جوانی کے اندر اپنی عبادت کی توفیق دے دے. اللہ تبارک و تعالی ایسے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا. اور تیسرے, وہ آدمی جو ابھی مسجد سے نکلا لیکن پھر بھی اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے کہ کب اذان ہو اور کب میں دوبارہ مسجد کے اندر جاؤں, ایسا آدمی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے میں ہوگا اور میدان محشر کی گرمی سے محفوظ رہے گا. اور ایک شخص جو ایک آدمی سے محبت کرتا ہے, دو ایسے آدمی جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں, اسی پر جمع ہوتے ہیں اور اسی پر الگ ہوتے ہیں, اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی, تو ایسے دو آدمی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے میں ہوں گے, میدان محشر کی گرمی سے انہیں بھی محفوظ کر دیا جائے گا, نجات مل جائے گی. اور ایک آدمی جسے کسی مالدار اور مرتبے والی عورت نے گناہ کے لیے بلایا, گناہ کی دعوت دی, اور اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں تیرا یہ مطالبہ پورا نہیں کر سکتا, مجھے اللہ کا خوف ہے, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, فَإِنِّي أَخَافُ اللَّهَ, تو ایسے آدمی کو بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے سائے میں جگہ دے گا. اور ایک آدمی جس نے صدقہ کیا دائنے ہاتھ سے لیکن بائیں ہاتھ کو پتا نہ چلا, دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا بائیں ہاتھ کو پتا نہیں چلا, ایسا چھپایا اس نے صدقے کو, تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس اخلاص نیت کی بنا پر قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا. اور آخری آدمی, ساتواں آدمی, جو تنہائی میں ہوا اور تنہائی میں ہونے کے بعد اسے قبر یاد آ گئی, میدان محشر کی پریشانی یاد آ گئی, پل صراط پر چلنا یاد آ گیا, جنت اور جہنم کا خوف, جہنم کا خوف دامن گیر ہو گیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حساب و کتاب کی یاد آ گئی اور اس کی آنکھیں بہ پڑی, رو پڑا وہ خلوت کے اندر, تنہائی کے اندر, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایسا شخص بھی جو اللہ کے ڈر سے, قبر کے ڈر سے, پل صراط کے خوف سے, جہنم کے خوف سے تنہائی کے اندر یاد کر کے رو پڑا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے سائے کے اندر جگہ دے گا. تو ان سات آدمیوں میں سے جن کو اللہ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا, ایک وہ شخص ہے جو مسجد میں آتا ہے, نماز ادا کرتا ہے, مسجد سے جب نکلتا ہے تو نکلنے کے بعد اس کا دل مسجد کے اندر اٹکا ہوا ہوتا ہے. یہ ہے مسجد کی فضیلت اور یہ ہے مسجد کی اہمیت. ایک اہم چیز جو ذہن نشین کیے جانے کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ جن کے اندر جو آیت نازل فرمائی ہے اور خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے اس آیت کی تلاوت کی ہے, اس کے اندر ہمیں دو باتوں کا حکم دیا گیا ہے. مسجد کے اندر ان دو باتوں کا خیال رکھنا ہے. وہ دو باتیں کون سی ہیں؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, مسجدیں اللہ کی ہیں. اب جب ہر مسجد اللہ کی تو اب وہاں قانون کس کا پڑھا جانا چاہیے, کس کے قانون کی تفسیر و توضیح ہونی چاہیے؟ ظاہر ہے کہ جب گھر اللہ کا تو کتاب بھی پڑھی جائے تو اللہ کی کتاب, اور کتاب اللہ کی تفسیر احادیث شریفہ, قرآن اور حدیث کے علاوہ مسجد کے اندر کوئی چیز نہ پڑھی جائے. آج مساجد کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ نمازوں کے بعد ایک مخصوص وقت میں ایک کتاب کو رحل کے اوپر رکھ لیا جاتا ہے اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ اس کتاب کی تلاوت ہوتی ہے. بتائیے, اللہ کی جو کتاب ہے جسے اللہ نے اپنے نبی پر اتارا اور اس کی تشریح و توضیح اپنے نبی